ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11พระก็ป้อแป้คุณก็รอแร่จะแก้วิกฤตต้องรู้ว่าสังคมวิปริตแค่ไหนพูดคุยกับพระหลังฟังสวดพระปาฏิโมกข์เมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2551 มียานี่ก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเยอะนะฮะได้ยินข่าวอันนึงก็แปลกที่ว่าอบจ.หรืออบต.เขาคงเป็นอบจ.ก็องค์การปกครองท้องถิ่นนั่นแหละในระดับจังหวัดก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวจับได้ว่าในด้านการศึกษาของท้องถิ่นก็ต้องใช้หนังสือแบบเรียนก็มีการสั่งหนังสือเรียนมาให้เด็กนักเรียนมีเป็นจำนวนร้อยร้อยนะกี่ร้อยไม่ทราบแต่หนังสือที่สั่งมานะเป็นหมื่นไอ้ที่สั่งมาเป็นหมื่นก็เพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองมันก็หลายด้านใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ก็บริษัทที่ขายหนังสืออะไรพวกนี้อาจจะมีอะไรหลายอย่างรวมแล้วก็คือเรื่องผลประโยชน์ก็ทำให้มองว่าแม้แต่การศึกษาของเด็กก็ยังเป็นปัญหาขนาดนี้นะแล้วก็มันก็โยงอีกด้านหนึ่งก็คือการปกครองท้องถิ่นที่มีปัญหาซึ่งเราก็ได้ยินมาเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องการศึกษาเนี่ยเราจะให้มีคุณภาพการศึกษาอย่างไรรากฐานอนาคตของประเทศชาติเวลานี้ก็เดี๋ยวกับข่าวโน้นเดี๋ยวกับข่าวนี้ตอนที่แล้วก็เรื่องตชด.ที่จับคนยัดข้อหายาบ้าเดี๋ยวก็มีเรื่องตำรวจกับเรื่องอะไรเรื่องรถอะไรนะฮะแชร์รถนี่ก็เรื่องผลประโยชน์แล้วก็มาเรื่องถอดน็อตที่หมอนรางรถไฟถอดน็อตเสาไฟฟ้าแรงสูงดูมันไปกันใหญ่ข่าวในเรื่องสังคมที่มันเสื่อมโทรมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คนได้ยินกันไปกันไปคนจนกระทั่งเป็นบรรยากาศธรรมดาจะชินชากันไปนะยิ่งคนที่ดูโทรทัศน์ด้วยก็คงจะเห็นจำเจอาจจะทำให้นึกไม่ออกว่าสังคมอีกสมัยหนึ่งมันเป็นยังไงข่าวแบบนี้สมัยก่อนก็นึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดมีขึ้นได้ที่คนจะมาถอดเอาไอ้พวกน็อตเสาไฟฟ้าแรงสูงหรืออะไรขนาดที่ทำให้มันถึงกับพังทลายลงมาแล้วก็ขนาดสายไฟแรงสูงที่มันไม่มีพวกหุ้มไม่สายที่ไม่หุ้มก็เขาก็ตัดกันเยอะแยะเลยอย่างที่ภูเขาที่พนมสารคามก็โยมก็โดนเรื่อยแหละที่พาที่นี่ไปพักกันบ่อยๆเดี๋ยวก็มาตัดสายไฟเอาไปขายโยก็ต้องแก้ปัญหาในที่สุดก็อันไหนที่ลงดินได้ก็ทำลงดินไปก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเรื่องความปลอดภัยก็ดีความปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็ดีต่อทรัพย์สินก็ดีมันก็แย่ลงไปเรื่อยๆก็อยู่ก็ไม่เป็นสุขนอกจากนั้นพวกสินค้าพวกอะไรต่างๆเครื่องอุปกรณ์ก็ราคาแพงขึ้นเพราะน้ำมันเป็นต้นขึ้นก็เป็นเรื่องของความเจริญ ซึ่งที่จริงก็ควรจะนำมาซึ่งความสุขแก่มนุษย์สมัยก่อนมนุษย์ก็วาดภาพว่าเมื่อมีอะไรอะไรพรั่งพร้อมทุกอย่างเทคโนโลยีเจริญมากอุตสาหกรรมเจริญมีวัตถุเสพบริโภคทุกอย่างทุกประการแสนจะมีความสุขแต่พอมาถึงยุคนี้ก็ไม่เห็นว่าคนจะมีความสุขกันนะดูมันจะทุกข์หนักเข้าไปอีกและในสภาพสังคมแบบนี้ก็มีคนสองพวกที่จะมีความสนใจกับสภาพความเป็นไปมากเป็นพิเศษก็คือหนึ่งพวกที่ถูกผลกระทบรุนแรงเช่นว่าจะไม่มีอยู่มีกินหาทางออกทำไงจะมีชีวิตยอดรอดอยู่ได้มันก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการลักขโมยอาชญากรรมชนิดที่แปลกๆแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ได้ผลประโยชน์จากสภาพความเป็นไปของสังคมแบบนี้สังคมที่มันเสื่อมแบบนี้ก็มีคนได้ผลประโยชน์มากบางคนก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้เพราะเขาจะได้ผลประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นส่วนคนทั่วไปก็ได้แต่รับข่าวพออยู่เป็นไปได้ก็เพียงแต่รับรู้ว่ามันไม่น่าสบายแต่ก็ชินชาพอสมควรก็อยู่ไปเรื่อยแต่นี่ว่าระยะยาวก็คือว่ามันก็คือปัญหานั่นแหละแล้วจะแก้กันอย่างไรอ่ะทีนี้ไหนครับ สร้างจิตสำนึกต้องรับผิดชอบสายการสมบัติ ครับอันนี้แหละทำไงเพราะว่าจิตสำนึกต่อส่วนรวมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแทบจะไม่มีคือมันทั้งหมดแหละไม่เฉพาะทรัพย์สมบัตินะจิตสำนึกในการความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังคมมันถ้าไม่มีเหลือมันก็คำนึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างน้อยก็ความอยู่รอดส่วนตัว ในข้อระบายน้ำอยู่ตรงทางเยี่ยมบางท่านได้เนี่ยครับมันเอารถสิบล้อมาคน นั่นแหละ บางท่อระบาย น้ำนั่นแหละคือมันไม่ใช่แค่เพียงความจำเป็นเพื่อรอดชีวิตเท่านั้นมันกลายไปว่ามันเห็นเป็นเรื่องที่ว่าจ้องหาจ้องเอาไม่ใช่ว่าหมดทางหากินมันจะตายอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยเอาเท่าที่มันช่วยให้ชีวิตรอดไปก่อนอันนั้นก็ระดับหนึ่งแต่นี่มันกลายเป็นว่าจ้องเห็นเป็นของที่ตัวอยากจะได้อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงโทษผลเพศภัยอะไรที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมก็นั่นแหละจิตสำนึกก็ส่วนรวมไม่มีเลยอันนี้ท่ามกลางสภาพอย่างนี้ก็มนุษย์ก็เลยไม่ได้คิดอะไรที่มันสูงขึ้นไปด้านหนึ่งก็เหมือนกับว่าอยู่ในสังคมแบบนี้ก็หวังความสุขจากการเสพบริโภคมีวัตถุสิ่งเสพบริโภคพรั่งพร้อมอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีความบีบคั้นในความเป็นอยู่ทำไงจะอยู่รอดแล้ววัตถุประสงค์จุดหมายก็มาเพื่อได้แค่นี้เพื่อจะได้มาเสพบริโภคให้พรั่งพร้อมมันก็เลยกลายเป็นไม่มามองกว้างไปถึงไอ้ความเป็นมนุษย์ที่ว่ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากการที่ว่าเกิดมาแล้วก็กินอยู่เสพบริโภคแล้วก็หมดชีวิตไปว่าไปแล้วชีวิตมนุษย์นี่มันเป็นชีวิตที่แสนวิเศษตัวเรานี่ประกอบด้วยจะมองเป็นแบบกลไกอย่างที่พระท่านเรียกว่าสรีระยันตังนะท่านใช้คำว่ายันตังนะก็ในแง่ร่างกายก็อัศจรรย์ที่สุดแหละมันมีศักยภาพความสามารถพิเศษอะไรเยอะแยะความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่ธรรมชาติมีไว้ให้เนี่ยมนุษย์ได้ใช้แค่ไหนถ้าเราเกิดมาแค่อยู่หาเงินนะทองเสพบริโภคแล้วจบชีวิตนี้ไอ้ความวิเศษที่มีในตัวชีวิตของมนุษย์นี่ก็เลยยังไม่ได้เอามาใช้เลยนะว่าไปก็คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมันก็กินอยู่เสพบริโภคพอๆกับสัตว์อื่นเป็นแต่มีความสามารถในการ ทำสิ่งที่จะมาเสพบริโภคให้มากขึ้นก็เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานแต่นี้ว่าในความวิเศษที่เรียกว่าประเสริฐของมนุษย์เนี่ยที่มันมีอะไรเป็นฐานรองรับเป็นพื้นไว้ให้เนี่ยน่าจะคิดกันว่ามันน่าจะได้อะไรที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพที่จะบรรลุผลอะไรพิเศษสูงกว่านี้อีกมากมายสักเท่าไหร่นะฮะ นอกจากจะสร้างที่สำ คั ญที่มีที่จะแก้ปัญหาได ้ การที่ชอบมาใช้กฎหมายในการที่การมาใช้กฎหมาย ครับทีนี้ปัญหามันเป็นไอ้วงเขาเรียกวงจรร้ายกันทีนี้บอกว่าจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้ได้ผลดีเด็ดขาดแล้วใครเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายล่ะใช่ไหมไอ้พวกนั้นแหละตัวสำคัญอีกนั่นก็เป็นตัวที่เอาซะเองอีกเยอะเลยก็ที่ปัญหาเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วทำไงจะให้พวกนี้สามารถบังคับใช้กฎหมายถอดออกไปตลอดกระบวนไปถึงผู้ที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่บังคับใช้กฎหมายท่านตรากฎหมายอีกเนี่ยพวกตรากฎหมายค่ะมีคุณสมบัติดีพอไหมที่จะมาสร้างกฎหมายให้มันดีหรือเอาใจใส่ที่จะสร้างกฎหมายให้มันดีกฎหมายอะไรที่มันบกพร่องเราแก้อันนั้นกฎหมายที่จะทำให้ได้ผลดีเอาใจใส่ปรับปรุงพัฒนาเรื่องนิติบัญญัติเรื่องกฎหมายเรื่องการออกกฎหมายก็ไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่มันจะไปคำนึงไอ้กฎหมายอะไรที่มันได้ผลประโยชน์กับเราอะไรเงี้ยนะอ้าวมันก็ไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปถึงประชาชนประชาชนก็ไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพจิตใจก็คิดแต่ว่าจะได้อะไรผลประโยชน์ที่มาถึงตัวแม้แต่ว่าจะเลือกตั้งก็แล้วแต่ใครจะมาให้ผลประโยชน์ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นวงจรร้ายทางสังคมแล้วเริ่มที่ไหนล่ะก็ต้องหมายความว่าใครตระหนักรู้ต้องเริ่มที่จุดของตัวแล้วก็โยงไปจากจุดเริ่มที่ตัวแล้วก็โยงไปอันไหนโยงได้โยงทางนั้นแต่ไม่ใช่มารอปัดเอ้ยไปเอานู่นรอในคนนั้นรอจุดนั่นอะไรไม่มีทางฮะสังคมแบบนี้มันคือมันไปเสียถึงฐานแล้วคุณภาพคนใช่ไหมทีนี้ถ้ามันเป็นที่ระบบเท่านั้นคนยังดีอยู่เนี่ยมันแก้ที่ระบบเป็นขั้นได้ทีนี้มันแก้มันตัวคนมันเสียแล้วทำไงใช่ไหมมันก็ต้องแก้ที่ตัวคนนี่เราก็หวังว่ายังมีตัวคนดีอยู่คนที่ดีเนี่ยยังมัวไปรอระบบไม่ได้แล้วก็ต้องเริ่มที่ตัวนั่นแหละมีคนดีมีคุณภาพอยู่ที่ไหนคนนั้นต้องเริ่มแล้วก็เริ่มสิ่งที่ตนทำได้แล้วก็ไม่ละทิ้งส่วนรวมก็โยงไปสิส่วนรวมอันไหนที่ตัวเกี่ยวข้องถึงได้ก็โยงกันไปนะมางั้นแล้วก็ได้แต่ซัดกันไปซัดกันมาอยู่นี่แหละตอนนี้เป็นสังคมที่เกี่ยงกันใช่ไหมซัดทอดกันอยู่นี่เองนั่นรอไม่ได้แหละสังคมนี้ก็คำหนึ่งทั้งสองประการก็ต้องสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวมด้วยพร้อมกันนั้นก็ความเป็นมนุษย์ที่มีในตัวเองให้ตระหนักรู้ว่าเรามีอะไรจะเรียกว่าศักยภาพอะไรพิเศษของความเป็นมนุษย์ที่จะทำอะไรเป็นผลอันประเสริฐสูงขึ้นไปได้เยอะทำไมเรามามัวอยู่กันแค่นี้พัฒนาชีวิตพัฒนาศักยภาพที่มีนี่ให้มันเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นนะให้มนุษย์ตระหนักในความสามารถศักยภาพที่มีอยู่นี้ด้วยแล้วให้รู้ว่ามันยังมีอะไรที่มันสูงขึ้นไปกว่านี้ที่จะได้แล้วระบบเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พูดมาบ่อยๆว่ามันเอาเศรษฐกิจเป็นจุดหมายแล้วนะเอาเศรษฐกิจเป็นจุดหมายก็คือเอาความพร้อมของสิ่งเสพบริโภคเป็นจุดหมายมันก็ขัดกันกับหลักอย่างทางพุทธศาสนาทางพุทธศาสนาถือว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเป็นฐานเป็นเครื่องเกื้อหนุนเพราะเรามีจุดหมายที่สูงขึ้นไป แต่เราจะไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีปัจจัยมีวัตถุเป็นเครื่องเกื้อหนุนเราก็อาศัยวัตถุมาเป็นเครื่องเกื้อหนุนเพื่อจะให้เราพร้อมที่ก้าวต่อไปนะถ้ามันจะมีอะไรที่จะเดินหน้าไปทีนี้ถ้าเขาไปมุ่งหวังสิ่งเสพบริโภคเป็นจุดหมายแต่ละคนมันก็ต้องมุ่งมาเอานี่มันต้องแย่งกันอยู่เนี่ยแล้วมันก็ไม่ไปไหนก็ต้องแก้กันไปนั่นนะแต่อย่าไปยอม ต้องแก้กันนะ ครับก็การศึกษาถ้าพูดแบบคลุมก็คือต้องให้การศึกษาค่าพัฒนาคนแต่ว่าถ้าพูดการศึกษาในนี้ก็มีตัวเงื่อนไขข้อแม้ขึ้นมาอีกว่าต้องเป็นการศึกษาที่ถูกต้องหรือต้องเป็นการศึกษาที่จริงที่แท้ไม่ใช่การศึกษาเพียงที่เรียกกันแล้วเข้าใจกันไม่ชัดถ้าไปถามคนทั่วไปแม้แต่ชาวบ้านว่าการศึกษาคืออะไรอ๋อกับการไปโรงเรียนแล้วก็ได้ชั้นต่อไปจะได้ไปมีงานทำแล้วก็จะได้หาเงินได้ไงล่ะใช่ไหมอันนี้เขาเรียกการศึกษาการศึกษาในความหมายของพระก็คือว่าการศึกษาก็คือการทำให้ชีวิตนี่มันดีขึ้นในทางไหนบ้างอ่ะการสัมพันธ์กับโลกภายนอกที่ท่านเรียกว่ามีศีลใช่ไหมสัมพันธ์กับวัตถุปัจจัยสี่เสพบริโภคมันได้ผลดีใช้ตาหูเป็นต้นให้ได้ผลดีเป็นประโยชน์กับชีวิตของตนเองไม่เกิดโทษแล้วก็อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ได้ยังมีความสุขด้วยกันนะฮะเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนกันไม่ก่อทุกข์ให้แก่กันอันนี้เขาเรียกการศึกษาการศึกษาในความหมายของพระก็คือว่าการศึกษาก็คือการทำให้ชีวิตขึ้นเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นนะมีความสุขที่ยั่งยืนยาวนานมากขึ้นไม่ใช่ชั่ววับแวบแวบผ่านไปอะไรงั้นนะอะไรอย่างเงี้ยด้านจิตใจอะไรแต่ก็มีเรื่องต้องก้าวหน้าไปอีกเยอะแล้วก็ด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆหันไปดูแล้วคนเราตัวเราเองถามตัวยังไม่รู้เยอะแยะเรื่องชีวิตเขาตัวเองก็ไม่รู้เรื่องความเข้าใจความเป็นไปของโลกอะไรที่มันเป็นเรื่องของสิ่งรอบตัวที่เราอาศัยเป็นอยู่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะอยู่กับมันยังไงจึงจะดีให้มันเกื้อกูลต่อเราให้โลกนี้มันเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยแต่ก่อนนี้เอาทำไมคนอยู่กันก็ไม่ได้เจริญอย่างนี้เอาแต่กลับมีธรรมชาติแวดล้อมลมดีจะออกไปบ้านนอกบางทีบางแห่งก็ยังมีลมดีอากาศสดชื่นไปดูทะเลน้ำก็ดีต้นไม้ยังเขียวสดชื่นดูอะไรก็มันก็มีความสุขเป็นความสุขที่ขาดไม่ได้เลยนะใช่ไหมให้ความสุขจากไอ้วัตถุเสพบริโภคซะอีกกลับไม่ยั่งยืนนะกลับไม่แน่นอนเราขาดไม่ได้หรอกอยู่โดยปราศจากธรรมชาติในที่สุดพื้นฐานของชีวิตมันก็เป็นธรรมชาติก็เนี่ยให้คนได้คิดกันซะบ้างนะแล้วก็อย่างน้อยคุณก็มีความสุขให้ครบด้านแล้วก็ให้สูงขั้นขึ้นไปแค่ครบด้านก็ไม่ครบแหละความสุขของคนเรามันก็ต้องมีทั้งกิเลสบริโภคอันนี้ก็ด้านหนึ่งใช่ไหมซึ่งเป็นเรื่องตัวเองความสุขกับคนรอบตัวอยู่ร่วมกันได้ความสุขตอนนี้ก็ไม่ค่อยสุขแล้วไปไหนก็ระแวงมันจะเอาอะไรนะทรัพย์สินบางชีวิตบางอันตรายความสุขกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะภูเขาน้ำทะเลอากาศต้นไม้อะไรต่างๆเหล่านี้นะที่มันสบายตาสบายใจสัมผัสแล้วก็มีชีวิตชีวาแล้วลึกเข้ามาก็ในใจของตัวเองอยู่กับใจตัวเองได้สบายตลอดวันอะไรเงี้ยก็ไอที่เป็นอยู่แต่ละด้านละด้านในความสุขของเรามันเป็นยังไงมันมีครบด้านไหมแล้วสูงขึ้นไปก็ความสุขนี่มันก็ยังขึ้นไปอีกมีหลายระดับใช่ไหมความสุขระดับเสพบริโภคอาศัยผัสสะอาศัยสิ่งภายนอกความสุขที่พึ่งพาความสุขที่พึ่งพาก็ระดับหนึ่งต่อมาก็ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่มีก็อยู่ได้มีความสุขได้แต่ก็มีความสุขในระดับของจิตใจแล้วก็ยังมีความสุขในระดับปัญญาขึ้นไปอีกอะไรต่างๆเหล่านี้ความสุขก็มีหลายด้านและหลายระดับ มนุษย์ก็ควรจะได้รู้การศึกษาสมัยนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้คนเข้าใจเรื่องเหล่านี้พอเข้าเรียนก็มุ่งหน้ามุ่งตาวิชานี้เป็นอุปกรณ์ที่จะไปทำมาหากินใช่ไหมได้ไปก็ทำมาหากินแล้วจังเลยการศึกษามันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการอยู่ในโลกสิ่งแวดล้อมการอยู่กับตัวเองก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็จิตใจก็ไม่มีความสุขสบายมากขึ้นไม่มีความสามารถที่จะสร้างความสุขอีกใช่ไหมนอกจากว่าความสุขก็ต้องอาศัยพึ่งพาสิ่งภายนอกแล้วไอ้ความสามารถที่จะสร้างความสุขก็ไม่ได้พัฒนาก็ได้แค่ความสุขที่มันพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคอย่างนั้นก็เลยต้องยิ่งพึ่งพามากขึ้นโดยซ้ำกลับลดทอนความสามารถในการสร้างความสุขในตัวเองมันก็ลำบากการศึกษาแบบนี้มันก็เลยไม่ได้ช่วยกสิณก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดนั่นก็ต้องให้การศึกษาที่มันเป็นของจริงของชีวิตไหนข้าวก็นี่แหละที่สำคัญก็คือจิตสำนึกของพระก็สำพระในแง่ที่มองเมื่อกี้ก็คือมองเป็นบุคคลหนึ่งหนึ่งที่ร่วมในสังคมนี้เวลานี้กำลังพูดถึงว่าทั้งสังคมนี้ก็เลยเพิ่มกับรวมทั้งพระด้วย มันซุดไปหมดทีนี้ว่าเราจะไปหวังอะไรก็ยากเพราะว่าเวลานี้ก็คือว่าสภาพของพระเองก็อย่างที่เรารู้กันแหละข่าวเยอะแยะหวังลาภหวังแต่ผลประโยชน์พัฒนาทางหาเงินใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นแบบเดียวกับสังคมนี้ทีนี้ที่เราว่าเนี่ยก็คือมันเป็นทั้งสังคมที่มันแยกกับพร้อมเป็นหมดทุกส่วนองค์ประกอบของสังคมรวมทั้งสงฆ์พระสงฆ์ด้วยทีนี้เมื่อพระสงฆ์ก็เป็นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะเรามองในเวลาเราเตือนจิตสำนึกต้องเตือนแต่ละกลุ่มทุกพวกทุกคนและคนไหนฝ่ายไหนมีความรับผิดชอบมากที่สุดทีนี้อีกอันก็คือพูดแบบรวมที่ว่าทุกคนที่เป็นส่วนประกอบของสังคมนี้ในขณะที่สังคมมันเสื่อมเนี่ยไม่ต้องรอพระด้วยซ้ำเนี่ยคฤหัสถ์ก็รอไม่ได้ถ้าใครมีจิตสำนึกแล้วก็รู้ขึ้นมาเพราะในทางพระจริงๆในที่สุดก็ทุกคนก็มีตัวศักยภาพเหมือนกันหมดคฤหัสถ์ก็แม้แต่ในภาวะที่เจริญงอกงามขึ้นมาสงเจริญวัดอยู่ดีแล้วก็ยังมีอยู่เป็นธรรมดาพระที่ดีบ้างพระไม่ดีบ้างและโยมก็ไปได้ไกลกว่าก็เยอะโยมส่วนใหญ่อาจจะไปไม่ได้แต่โยมที่มีสำนึกดีมีความใฝ่มีฉันทะสุขตนอย่างดีก็ในสมัยที่อยู่ร่วมกันอย่างนั้นแหละโยมก็อาจจะเป็นโสดาบันสกทาคามีขณะที่พระจำนวนมากก็เป็นปุถุชนใช่ไหมแต่ว่าโดยอัตราส่วนแล้วพระก็ควรจะไปได้ดีกว่าอันนี้เป็นธรรมดาอันนี้ถ้าเตือนสำนึกพระก็ต้องเตือนอย่างนั้นอย่างที่ท่านว่าแต่ถ้าว่าถึงทั้งสังคมแล้วเวลานี้จะเอาอย่างนั้นก็อย่าไปหวังพอไปเรียกร้องพระอะไรก็เรียกร้องไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยพระที่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ฟัง ก็ต้องเตือนกันอยู่ต้องเตือนแต่ว่าคือไม่ทิ้งแต่ว่าในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือว่าใครรู้ตระหนักปัญหาต้องเริ่มตรงนั้นทีนี้ปัญหาของพระนี่ถ้ามองในแง่สังคมเป็นส่วนรวมเป็นองค์ประกอบในทางสังคมเนี่ยก็อย่างที่เคยพูดแหละคือเวลาด้านหนึ่งเราก็บอกว่าพระแย่เดี๋ยวนี้ประพฤติเสื่อมเสียอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่ปัญหาแต่ด้านหนึ่งก็ต้องมองสังคมย้อนกลับบอกว่าโอ้สังคมส่วนรวมอย่างสังคมไทยเวลาเนี้ยขนาดพระสงฆ์ซึ่งเป็นส่วนที่น่าจะผ่านการกลั่นกรองได้ดีที่สุดเพราะปกติสังคมจะกลั่นกรองเองสังคมที่เวลาที่ดีเนี่ยก็จะกลั่นกรองให้สังฆะเนี่ยเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนที่ดีที่สุดเป็นส่วนอะไรครีมของสังคมนี้นะทีนี้เวลาเนี่ยเราต้องพูดว่าเนี่ยแม้แต่ส่วนประกอบที่นับว่าดีที่สุดของสังคมไทยพระสงฆ์เนี่ยแม้แต่ส่วนประกอบที่ดีที่สุดยังขนาดนี้และสังคมไทยส่วนรวมจะเหลวเละขนาดไหนไม่ต้องมองกลับคือคนจะได้รู้ตัวว่าสังคมของตัวเองมันแย่ขนาดไหนไม่ใช่ไปมองแต่ว่าเออพระแย่พระแย่แต่ที่จริงถ้าพระแย่ขนาดนี้นะสังคมส่วนรวมมันถึงขนาดแล้วมันจะล้มแล้วมันถึงได้ปล่อยให้สงฆ์เป็นอย่างนี้ได้มองกลับกันนะใช่ไหมเพราะไอ้สังคมส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยแก่สังคมย่อยคือสงฆ์สงฆ์ก็เป็นส่วนที่มาเกื้อหนุนช่วยสร้างสรรค์สังคมใหญ่เวลาที่มีกำลังดีสังฆะหรือสงฆ์เนี่ยจะเป็นกำลังฝ่ายปัจจัยสร้างสรรค์มากแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นผลผลิตของสังคมนั่นแหละแต่ว่ามันมีระบบที่ช่วยคนที่มีคุณภาพมาช่วยเพื่อจะให้เป็นปัจจัยฝ่ายสร้างสรรค์ได้มากกว่าแต่เวลาสังคมมันเสื่อมลงไปมากๆเนี่ยไอ้ปัจจัยไอ้ตัวที่จะเป็นปัจจัยฝ่ายสร้างสรรค์ในสังฆะหรือในส่วนประกอบที่ดีของสังคมนี้ก็จะลดปริมาณเป็นต้นลงไปก็จะเหลือแต่ที่เป็นผลผลิตของสังคมนี่พระพวกนี้ก็จะเป็นพระประเภทผลผลิตของสังคมและก็เป็นสังคมที่มันแย่ก็ผลิตไอ้ผลิตผลที่มันแย่ส่งเข้ามาใช่ไหมและไอ้ข้างในก็ไม่มีไอ้ตัวที่จะมาเปลี่ยนผลิตผลอันนี้มันดีมันก็ยิ่งแย่ใหญ่ใช่ไหมมันก็ซ้ำเติมกันไปก็เวลานี้ก็เนี่ยถ้าท่านทราบเรามองแค่นี้ไม่รู้เรื่องหรอกวันนั้นก็เล่าให้ทางญาติโยมที่มาเรื่องจะมาแก้ไขสังคมใจเนี่ยให้รู้สภาพชนบทและอะไรเป็นต้นเนี่ยมันไปขนาดไหนแล้วเดี๋ยวนี้เขาประมูลพระแล้วนะประมูลมาหลายปีท่านทราบไหมครับโอ้หลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วเล่าให้ฟังนิดหน่อยคือสภาพสังคมไทยเนี่ยมันเหตุปัจจัยมันซับซ้อนวันนั้นผมก็เล่าให้แกฟังในช่วง 4-50 ปีเนี่ยเอาแค่ว่าความเคลื่อนไหวเป็นไประหว่างสังคมชุมชนพระสงฆ์กับชุมชนใหญ่ของสังคมไทยทั้งหมดมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นมาอย่างไรบ้างในระดับองค์กรเนี่ยแค่นี้ก็ไม่รู้เข้าใจแล้วสภาพเวลานี้อย่างคนที่เข้ามาบวชคือยังไงสภาพการบวชเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าผลขนาดนี้ก็คือสภาพในท้องถิ่นเนี่ยวัดเวลาเนี้ยก็เหลือพระน้อยใช่ไหมในชนบทอันนี้ก็ทราบกันอยู่แต่จนกระทั่งเวลาเนี้ยวัดที่ขาดเจ้าวาดไม่มีเจ้าวาดเนี่ยประมาณ 5,000 วัดทราบใช่ไหมฮะ วัดไม่มีเจ้าวาดเพราะอะไรเพราะไม่มีพระที่มีคุณภาพที่จะเป็นเจ้าวาดได้ 5,000 วัดนี่ไม่น้อยนะเอ้าแม้แต่ที่มีก็คุณภาพไม่ดีเต็มทีเยอะแล้วก็วัดที่หาพระอยู่ถ้าไม่ได้เนี่ยมากทีนี้จะทำยังไงก็กลายเป็นช่องทางพวกที่ หนึ่งที่ดีหน่อยก็คนที่อายุมากหมดไม่มีแรงทำมาเลี้ยงชีพหรือหมดภาระแล้วอยากหาความสงบมันก็เข้ามาบวชอยู่วัดก็ช่วยวัดพอเฝ้าวัดแต่บางพวกในหมดทางทำมาหากินเข้ามาบวชเพื่อหาเงินหาทองก็ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาอะไรอายุ60-70สภาพนี้เป็นมานานแล้วผมเคยไปตอนนั้นร่างกายยังไปไหนได้อยู่ไปเยี่ยมตามวัดต่างๆผ่านไปก็ถามเอ้าท่านอายุเท่าไหร่70รวมแล้วกี่พรรษา2พรรษาเอาองค์นี้เท่าไหร่60บวชกี่พรรษาพรรษาเดียวอะไรเนี่ยก็ที่ผ่านมาตอนนี้มันหลายปีแล้วนะที่ได้เกิดวัดหลวงชนิดใหม่ทราบใช่ไหมที่จริงมาเกิดมาหลายปีตอนนั้นเขาถ่ายกันท่านรู้ไหมเดี๋ยวนี้เขาเกิดวัดหลวงชนิดใหม่แล้วคนก็งงว่าอะไรวัดหลวงชนิดใหม่ถามไปถามมาก็เฉลยวัดหลวงตาคือมันไม่มีพระจะอยู่ก็ได้จะหลวงตามาเฝ้าวัดเพราะฉะนั้นเราไปเห็นตามชนบทพระอายุมากถ้าเป็นสมัยก่อนก็พระมากตามอายุพรรษาก็สูงก็จะได้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติฝึกอบรมมาก็จะน่าเคารพนับถือแต่เดี๋ยวนี้ญาติโยมก็ไม่รู้กันนึกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปหวังให้ท่านรู้เรื่องหรือประพฤติปฏิบัติอะไรได้ใช่ไหมก็ไม่ได้จะอยู่ไปวันๆแล้วก็ทำอะไรทำประโยชน์ทำบทบาทของตนต่อชุมชนอะไรสอนชาวบ้านอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นเมื่อหลายปีมาแล้วก็มีโยมคนหนึ่งแกมาจากวัดอะไรตามบ้านนอกแกก็มาเนี่ยนำตัวผมว่าผมมาจากวัดนั้นจังหวัดนั้นครับแล้วแกก็เล่าสภาพที่วัดให้ฟังว่าที่วัดผมเนี่ยก็มีพระลูกตาท่านมาบวชแล้วทีนี้ก็ไม่หาพระไม่ได้ก็ทำไงท่านก็ต้องช่วยอยู่สนองความต้องการญาติโยมแหละโยมมาทำบุญทำกุศลอะไรอย่างที่เราเห็นกันถวายสังฆทานและเป็นต้นโยมก็บอกว่าพระท่านก็ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าตอนไหนทำอะไรตัวแกนี่ก็ทำเหมือนกับเป็นมรรคนายกก็ต้องแนะก็บอกให้ว่าเออท่านตอนนี้ให้ศีลนะตอนนี้ให้ทำนี่ทำนั่นน่ะต้องมีโยมบอกบทเนี่ยจะเป็นผู้นำอะไรได้ล่ะใช่ไหมก็อย่างนี้นก็คือหมดแล้วแหละมันไม่มีอะไรคือมีแต่ตัวพระแต่ไม่มีพุทธศาสนาอยู่เพราะงั้นแล้วก็ยิ่งกว่า นั้นก็คือในเมื่อวัดเนี่ยไม่มีพระอยู่จังหวัดไกลๆเนี่ยเขาก็มีความจำเป็นอย่างน้อยเวลามีคนตายต้องหาพระอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีแม้จะไม่ใช่หลักสำคัญแต่มันก็เป็นส่วนเปลือกที่ว่ามันห่อหุ้มศาสนาไว้แล้วถ้าใช้เป็นมันก็เป็นสื่อนำเข้าสู่หลักธรรมเบื้องสูงโบราณเขาก็ใช้พวกประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นสื่อทีนี้ตอนนี้มันก็ไม่มีแม้แต่สื่อแล้ววัดไม่มีพระโยมมีงานศพอะไรเป็นต้นทำไงโยมพวกนี้ก็เดือดร้อนก็ไปเที่ยวหาพระตามท้องถิ่นอื่นอย่างว่าหลายปีมาแล้วก็มีแหละคือจะได้พบบางผมไม่ได้พบมากมายก็ยังพบนะมีพระค่อนข้างเป็นหลวงตามาสององค์ถามมายังไงอยู่ที่ไหนจะไปไหนบอกว่าผมจะไปจังหวัดเชียงรายเป็นไงจะไปนั่นแหละบอกว่าโยมเขามาหาบอกว่าที่นั่นไม่มีพระช่วยไปอยู่หน่อยแล้วเขาก็ให้เท่านั้นจะไปอยู่นะจะไปอยู่แล้วก็จะให้ผลประโยชน์นะให้เงินให้ทองก็ได้ยินตั้งแต่ไม่เจอพระนะก็ได้ทราบแล้วเขามีประมูลพระที่เข้าสารเท่านั้นกระสอบเท่านี้กระสอบนะเพื่อให้มีพระไปอยู่ทำพิธีเท่านั้นนะไม่ใช่อะไรเราเอาแค่ทำพิธีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราจะไปเรียกร้องหาให้พระเราเนี่ยมีจิตสำนึกอะไรกันใช่ไหมแล้วใครจะไปก็ต้องมีพระที่ไปสอนแล้วเอาพระที่ไหนไปสอนล่ะมันก็ต้องถามกันไปต่อๆอีกไม่มีกำลังฉะนั้นจึงว่ารู้ตัวตระหนักที่ไหนต้องเริ่มที่นั้น นะทำได้ทำไปเท่าที่ทำได้นั่นอย่าไปหวังเลยเราได้โดยหลักการอุดมคติพระต้องมีจิตสำนึกแล้วจะให้มีจิตได้ยังไงนะเมื่อไม่นานนี้ก็มีโยมที่เอาลูกมาบวชที่เนี้ยเราพอดีเป็นญาติกันเขาก็เล่าถึงสภาพวัดในชนบทขนาดห่างจากกรุงเทพส่วนกลางนี่แค่ร้อยกว่ากิโลเมตรตอนนั้นพอดีเป็นระยะที่เรื่องยาบ้ายาเสพติดมันกำลังระบาดมากเดี๋ยวนี้ก็เริ่มระบาดมากแล้วนั่นแกก็มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่โน่นเขาชาวบ้านเขาพูดกันว่าตอนยังไม่บวชก็ยังไม่เป็นอะไรแต่พอบวชเสร็จแล้วเป็นหมดเอ๊ะหมายความว่าไงเป็นหมดหมายความว่าไอ้ที่ทำไม่เป็นจะสูบยาบ้าเป็นสึกไปแล้วเป็นหมายความว่าวัดมันกลายเป็นแหล่งที่รวมสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเริ่มต้นที่ว่าตำรวจก็ไม่ค่อยกล้ามายุ่งกับวัดเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่มันขายยาเสพติดมันก็เลยมาใช้วัดเป็นแหล่งที่ซื้อขายยาเสพติดนัดกันเป็นที่นัดต่อมาก็บางคนสูบหรือติดยาบ้าเองทำไงดีใช่ไหมเพราะมันจะได้ไม่ค่อยมีใครสนใจตำรวจไม่ค่อยใจใส่มาหลบบวชเป็นพระแล้วสูบดีกว่าเนี่ยก็เข้ามาบวชโดยเจตนาอย่างนี้ก็มีแล้วต่างจังหวัดแล้วก็สภาพทั่วไปแล้วนี่เราก็รู้การบวชมันไม่ได้กลั่นกรองใช่ไหมก็เอ้ามาสมัครบวชแล้วบวชกันเข้าไปเนี่ยแล้วเป็นยังไงแค่พระเหล่านั้นแม้แต่ท่านที่มีสำนึกดีอยู่บ้างนะมารบกับปัญหาเหล่านี้ก็แทบตายแล้วไม่ต้องไปสร้างจิตสำนึกให้การศึกษาแก่ใครหรอกใช่ไหมนั่นเนี่ยสังคมไทยมันยับเยินยุ่ยยี่หมดแล้วนะฉะนั้นท่านต้องคือเราต้องรู้ปัญหาด้วยเวลานี้ต้องเข้าใจสภาพการพระศาสนาของเรานี่เป็นยังไงอยู่ในภาวะที่ผมว่ารอแร่ได้พูดมานานหลายปีแล้วเป็น 20-30 ปีแล้วบอกแล้วระวังนะประทุพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยจะเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นตายคือดูโอ้โหต้นไม้ต้นนี้ใหญ่จริงๆต้นไม้ใหญ่นี่มันก็มีสง่าดีนะแต่ว่าพอดูใกล้ๆปรากฏว่ามันมีแต่ต้นมันไม่มีชีวิตอันเนี้ยเดี๋ยวนี้มันใกล้สภาพนั้นแหละโดยสถาบันองค์กรมันใหญ่แต่เนื้อชีวิตมันจะไม่มีดังนั้นเมื่อรู้ตระหนักปัญหาแล้วก็ต้องทุกคนทุกท่านจะต้องพยายามในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเนี่ยเราทำได้แต่ไหนทำแต่ว่าไม่ได้ละทิ้งส่วนที่ขยายไปยังสังคมอันไหนที่ส่วนอื่นที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้เราจะไปกระตุ้นเตือนหรืออะไรได้เราก็ทำไปแล้วก็ร่วมมือกันเลยพูดเรื่อยเปื่อยไปมีอะไรไหมครับครับนั่นแหละผมก็เคยไปผมก็เจอหลวงตาองค์นั้นอาจจะองค์เดียวกันมั้งยังอยู่เลยฮะเลยผมไปมันก็ต้องโน่นถ้าผมไปก็ต้องก่อนปี38เลยอ๋อพระเลยมาเอาไหมปล่อยให้เขาตัดไปอ๋อก็หมายความว่าพระนั่นเป็นตัวโยงใหญ่ไปทีแล้วก็เปลี่ยนองค์ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ได้องค์ใหม่ที่คงจะมั่นใจเลยเนี่ยขนาดสนโมกอ่ะให้ได้พระสักองค์ก็หายากแล้วได้ให้ได้องค์ที่ดีด้วยยิ่งยากใหญ่นะไม่ต้องพูดถึงกว้างออกไปหรอกนี่ผมไปพักเอาเหล้าเพิ่มอีกนิดหนึ่งเวลาฤดูแล้งอ่ะ ทีนี้มันไปไหนไม่ไหวกระดูกมันแย่มันไอ้หมอลองกระดูกมันเสียแล้วมันก็อักเสบแล้วมันก็ปูดมาดันกระดูกสันหลังกดเส้นประสาทมันก็ปวดลงขาลงอะไรไปตามเรื่องปีนี้เลยออกพรรษาแล้วไม่ได้ไปต่างจังหวัดนี่ปีก่อนไปบางทีก็ไปอยู่บางทีก็ไปอยู่ไกลใกล้ชายแดนไทยอ่ะบ้านนอกจริงๆก็ไปตามวัดป่าด้วยไปเยี่ยมวัดป่าลึกๆเลยก็ได้ยินชาวบ้านเขาก็เล่าด้วยแต่วัดป่าที่ดีก็มีแต่วัดป่าเนี่ยก็ต้องรู้ทันบอกว่าบางวัดเนี่ยนะเป็นวัดป่าเป็นมีพระอยู่สามสี่องค์เลยบอกพอเย็นก็เปลี่ยนเป็นชุดคฤหัสถ์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเข้าบาร์ในคลับหรืออะไรก็ที่นั่นในเมืองเนี่ยพวกนี้คืออะไรพวกนี้ก็คือเป็นไอ้ตัวสื่อสำหรับพวกตัดไม้ในป่าอยู่ในรูปพระแต่ใครมาบวชอาจจะเป็นพวกไอ้พวกบริษัทที่จะตัดไม้ก็ได้เนี่ยส่งตัวเข้ามาเพราะเดี๋ยวนี้หาพระดีก็ยากแล้วใช่ไหมบางแห่งก็เกิดช่องว่างเช่นไม่มีพระจะอยู่พวกนี้ก็ได้โอกาสก็เข้าไปพวกนี้ก็คือคนรับจ้างแล้วก็อาจจะไปบวชไม่ใช่บวชแล้วบวชจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรืออาจจะไปบวชเพราะบวชเดี๋ยวนี้ก็ง่ายนะพอจะได้ตรวจสอบก็มีใบสุทธิมีหนังสือสุทธิอะไรเงี้ยนะก็อยู่ทีนี้ก็ให้โอกาสแก่พวกบริษัทที่จะตัดไม้ใช่ไหมพอมีพระอยู่นี่คนก็ไว้ใจนิยมเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันโทรมขนาดไหนแล้วนิมนต ์แต่ว่าพอไปเนี่ยที่ว่าตรงนี้ถ้าได้ทำใหม่มาด้วยการใช้หลักปรุงตัวเองนั่นเองพอกลับไปอยู่ในสังคมของคุณนิยมถ ้ าได้ทำในวันนี้ยากตัวเอง ครับอันนี้ก็แน่นอนสภาพแวดล้อมไม่เอื้อมก็เป็นธรรมดาเนี่ยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมพัฒนาตัวการศึกษาต้องอาศัยนิสัยไงก็คือที่อาศัยทั้งบุคคลที่อาศัยทั้งวัตถุปัจจัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็นี่ก็โยงเข้าไปเรื่องระบบสังคมระบบสังคมก็ไม่เป็นกัลยาณมิตรหรือหากัลยาณมิตรยากเราก็กลายไปว่าเหมือนไปสวนกระแสแต่ว่าในแง่หนึ่งก็ท้าทายต้องมีกำลังมากต้องเข้มแข็งแล้วต้องรู้จักใช้ปัญญาใช้โยนิสมนสิการในการที่ว่าอยู่ในสภาพที่มันไม่เอื้ออย่างนี้จะอยู่ได้อย่างไรดีที่สุดนะแล้วสามารถพัฒนาตัวได้ถ้าสามารถมีโอกาสก็พลิกเอาสถานการณ์นั้นมาเป็นเครื่องฝึกหัดต้นให้สถานการณ์ที่มันร้ายที่มันไม่ดีเลยฮะอย่างที่ว่ายิ่งยากยิ่งได้ฝึกตนมากถ้าเราออกว่ายน้ำนะไปว่ายน้ำในสระน้ำที่เขาจัดไว้ก็ฝึกง่ายหน่อยแต่ทีนี้บางทีเราไม่มีไอ้สระน้ำให้ฝึกใช่ไหมเราต้องออกแม่น้ำใหญ่ออกทะเลเลยทำไงก็ยากหน่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าจำเป็นเราก็ต้องสู้ก็ฝึกกันในแม่น้ำหรือในชายทะเลอะไรก่อนเอาให้มันสู้ได้ในสภาพที่เป็นจริงอย่างนั้นที่มันไม่เอื้อแหละแล้วถ้าฝึกได้จริงก็แข็งนะใช่ไหมทีนี้บางคนฝึกอยู่แต่ในสระน้ำไอ้ที่ก็จัดให้เนี่ยตลอดอายุก็ไม่ได้ไปไหนไปว่ายน้ำแม่น้ำใหญ่ทะเลไม่ได้สักทีคนปฏิบัติตามบางคนก็ได้แค่นั้นเหมือนกับคนที่อยู่ที่เวลาจะปฏิบัติทีก็ต้องไปสระว่ายน้ำที่จัดให้ใช่ไหมแล้วก็อยู่แค่นั้นเวลาออกไปสังคมใหญ่ก็ไปไม่ได้ต้องใช้ไอ้นี่เป็นฐานในการฝึกและก้าวคืบหน้าพัฒนาให้มันเข้ม แข็งแรงจนกระทั่งไปอยู่ในโลกได้ใช่ไหมแล้วไปช่วยแก้ไขโลกเราก็ต้องทำไปทั้งสองอย่างทั้งฝึกตัวพัฒนาตัวและเอาสภาพแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือในการฝึกตนเองพร้อมกันนั้นก็มีโอกาสก็ช่วยแก้สังคมสิ่งแวดล้อมไปด้วยทำทุกอย่างแล้วมันก็โดยสาระมันก็กลับมาเป็นการฝึกตนเองนั่นแหละพัฒนาตัวตลอดเวลาต้องก้าวไปทำอย่างนี้จึงจะไปไหวเวลานี้สังคมมันยืนในสภาพอย่างนี้แล้วนะต้องเอาอันนี้เวลานี้มรสุมอะไรต่ออะไรคลื่นทะเลมันก็ใหญ่มากขึ้นทุกทีนะใช่ไหมเนี่ยต้องการคนที่เข้มแข็งจริงๆฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติธรรมหรืออะไรเนี่ยที่มีการศึกษาพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธศาสนาในยุคนี้ได้สนามฝึกที่ยอดยิ่งเลยนะต้องเก่งจริงๆเก่งจริงๆก็ไปได้ต้องเอาต้องนึกอย่างขนาดนั้นนะอย่าไปท้อว่าเออเรามาฝึกฝนปฏิบัติตนแล้วเดี๋ยวไปเจอสภาพสังคมอย่างนั้นก็แย่มันไม่เอื้อก็ยอมรับความจริงไม่เอื้อมันแสนยากแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนี่แหละสภาพที่มันไม่เอื้ออย่างเงี้ยเราไปอยู่ได้ปรับตัวได้ทำให้ดีได้มันก็ยิ่งเก่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กันแต่สระว่ายน้ำเรื่อยไปนี่อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะพอท่านฝึกตนเองได้ดีแล้วเนี่ยมันจะเข้าคติที่พระพุทธเจ้าตรัสคาเมวายติวารัญเยนิมเนวายติวาทะเลยัตถะอรหันโตวิหรันติต่างภูมิรามนัยกังนะก็บอกว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั้นทรายเป็นสถานอันรื่นรมย์นั่นก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นใช่ไหมเราฝึกตัวเองแล้วอย่างพระอรหันต์นี่พระพุทธเจ้าไปไหนก็พระองค์ก็อยู่ได้หมดแต่ว่ายอมรับว่ายากแต่ว่าต้องสู้นะเอาตั้งใจไว้ให้เข้มแข็งอย่าไปท้อ